قومی آمدنی اور اثاثہ جات کا یہ تخمینہ بڑی حد تک محض دھوکا ہے۔ آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ اسٹاک ایکسچینج میں حصص اور سندات کی قیمت کے اتار چڑھاؤ سے متاثر ہو کر ہزاروں لوگوں نے خودکشی کر لی۔ سندات اور حصص کی متوقع نفع آوری کی بنیاد پر لگایا ہوا اندازہ حقیقی سرمایہ کاری کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ اس پورے گھورک دندے میں حقیقی پیداوار کا کردار ثانوی ہوتا ہے۔ اس عمل میں دھوکہ اور فریب دہی کا کتنا رول ہے اور کتنا ہو سکتا ہے، اس کا تجزیہ کرنے کے لیے آپ کو پورے سسٹم کا گہرا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، جو اس مقالہ میں ممکن نہیں ہے۔ شرح سود جس پر یہ عمارت تعمیر ہوتی ہے، اس میں تموج پذیر جنریٹیو تبدیلیاں ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے نظام تمویل میں عدم استحکام انسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے، پیداواری لاگت متاثر ہوتی ہے، پورا نظام انتاج عدم استحکام کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے سودی نظام پر مبنی آزاد معیشت میں برابر اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ سودی نظام مالیات، اسٹاک ایکسچینج کے علاوہ بینکنگ اور غیر بینکنگ مالیاتی اداروں میں سود کو کلیدی حیثیت حاصل ہے، بلکہ واقفکار کا یہ جانتے ہیں کہ حصص کی متوقع قیمت اور سرمایہ کی فراہمی کا تعلق شرح سود سے ہے۔ سودی نظام حقیقی پیداوار اور مالیاتی ذرائع کے درمیان براہ راست تعلق کو توڑ دیتا ہے، اور اس طرح ایک ایسا نظامی معیشت وجود پذیر ہوتا ہے جس میں استحکام بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ موجودہ نظام تمویل میں قرض کی فراہمی کی شرط سود ادا کرنے کی صلاحیت اور ضمانت کولیٹرل ہوتے ہیں۔ نتیجتاً ایسے باصلاحیت افراد جو ضمانت فراہم نہ کر سکتے ہوں وہ محروم رہ جاتے ہیں، اور قرض ان افراد اور صنعتی وحدتوں کو فراہم کیا جاتا ہے جو پہلے ہی سے معاشی لحاظ سے مستحکم ہوں اور قرض کی واپسی کی استعداد رکھتے ہوں۔ لہذا مزید مالی وسائل کا بہاؤ اس طرف ہوتا ہے جہاں یہ وسائل موجود ہوں۔ اس طرح وسائل اور دولت کا ارتکاز شدید سے شدید تر ہو جاتا ہے، اور آمدنیوں کی خلیق اور وسیع ہو جاتی ہے، اور غیر منصفانہ تقسیم دولت کا نظام مزید مستحکم ہو جاتا ہے۔ سودی فراہمی مالیات میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ قرض دار یا سرمایہ کار اپنا سرمایہ کہاں لگاتا ہے، بلکہ صرف سرمایہ کاری کی متوقع نفع آوری پیش نظر ہوتی ہے۔ اس نفع آوری کا اندازہ بھی صرف مالی بنیادوں پر کیا جاتا ہے۔ اس طرز عمل کے نتائج سماج کے لیے مضر بھی ہوتے ہیں اور تفریق آمدنی کا باعث بھی بنتے ہیں۔